Śpiewały Ewa Błaszczyk, Joanna Dark, Bella Olejnik, Magda Piotrowska. Grał zespół muzyczny w składzie Bogdan Hołownia, fortepian, opracowanie muzyczne piosenek, Mariusz Bogdanowski, kontrabas, Piotr Biskupski, instrumenty perkusyjne. Realizacja akustyczna Tadeusz Mieczkowski. Scenariusz i reżyseria Hanna Bakuła. Premiera koncertu Słuchowiska odbyła się w styczniu 2003 roku w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 14 lutego. Minęła już 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Po kilku mroźnych dniach przyjdzie ocieplenie. Na zachodzie może być kilkanaście stopni na plusie. IMGW spodziewa się groźnych wezbrań rzek. Wody Polskie informują o efektach prac lodołamaczy na Wiśle. Utworzyły rynnę o szerokości około 300 metrów na 20 kilometrach rzeki. Rosjanie pamiętali o 85. rocznicy urodzin Anny German. 13 stopni ciepła mogą pokazać termometry w przyszły weekend na zachodzie Polski, prognozuje Instytut Meteorologii. Temperatury mają zacząć rosnąć od środy. Sytuacja spowoduje szybkie topnienie pokrywy śnieżnej, co w połączeniu z deszczem oraz zatorami lodowymi stwarza ryzyko groźnych wezbrań, zwracają uwagę synoptycy. Przypominają, że w 1982 roku w podobnych warunkach doszło do powodzi. Scenariusz taki jest możliwy, ale nie musi się powtórzyć, zaznacza IMGW. Na Wiśle 6 lodołamaczy kruszy lód od Włocławka w kierunku Płocka. Akcja zaczęła się wczoraj. Jednostki utworzyły rynnę o szerokości około 300 metrów na 20 kilometrach rzeki i dopłynęły w okolice Dobrzynia. Jak mówi prezes Wód Polskich Przemysław Daca, praca lodołamaczy jest podzielona. Dwa będą operowały w rejonie stopnia wodnego we Włocławku. To jest obiekt strategiczny i będą tam pilnować sytuacji tak, jakby się oderwała jakaś większa część lodu, żeby ją pokruszyć, zabezpieczyć Włocławek. Cztery pozostałe rozluźnią jeszcze tą rynnę i popłyną i będą dalej po lewej stronie kruszyć ten lód, te zatory szryżowe, które tam mają miejsce między innymi w tych okolicach, tam gdzie ten lód wystąpił na drogę krajową, więc będziemy się nadal posuwali w ramach możliwości w górę rzeki. Akcja lodołamania na Wiśle może potrwać kilka tygodni. Jej przebieg zależy od pogody. Polacy wysłali już około 2 milionów wniosków o wsparcie z rządowego programu Rodzina 500+. Ponad 500 tysięcy świadczeń zostało już przyznanych, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Cieszy nas to bardzo, że przede wszystkim właśnie ten kanał elektroniczny, który sprawdza się w okresie pandemii, w szczególności różne świadczenia, które wprowadzaliśmy, właśnie były realizowane drogą kanału elektronicznego. Tutaj przede wszystkim zachęcam rodziców, a przypomnę, że świadczenie 500+ miesiąc w miesiąc pobiera około 6 600 000 dzieci. Wnioski drogą elektroniczną można składać od lutego, a tradycyjną papierową od kwietnia. W Rosji pamiętano o 85. rocznicy urodzin Anny German. Rosyjskie stacje telewizyjne wyemitowały reportaże i filmy poświęcone jej życiu i twórczości. Piosenkarka jest szanowana przez wszystkie pokolenia Rosjan. Jej utwory można usłyszeć w programach radiowych, telewizyjnych. Są wykorzystywane przez młodych Rosjan, biorących udział w konkursach poezji śpiewanej i piosenki estradowej. Anna German urodziła się 14 lutego 1936 roku w Urgenczu w Uzbekistanie. Zmarła w Warszawie w 1982 roku. Śpiewała głównie w dwóch językach, polskim i rosyjskim. Człowieczy los nie jest bajką ani snem. I rozstaje gniew i pieczal ujdziot. Anna German wykonywała utwory także po francusku, włosku, hiszpańsku, niemiecku i łacinie. Była laureatką międzynarodowych festiwali piosenki, m.in. w Sopocie, Sanremo, Monte Carlo, Neapolu, Cannes i Ostendzie. W hołdzie polskiej piosenkarce jej imieniem nazwano ulicę, placę, a nawet asteroidę krążącą wokół Słońca. Od 1987 roku imię Anny German nosi Zielonogórski Amfiteatr. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Serwis sportowy Dariusz Urbanowicz. Dziś na wielkiej krokwi nie wszystko poszło po myśli polskich zawodników, a raczej nic nie poszło. Honor uratował Dawid Kubacki, który zajął 6. miejsce po przyzwoitym skoku w drugiej serii. Pozostali rozczarowali. Z Zakopanego Kuba Niziński. Nie mam wątpliwości, że polscy kibice liczyli na zdecydowanie więcej. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki, szósty. Tutaj na plus trzeba powiedzieć, że po pierwszej serii Kubacki był 11, a więc awans o 5 lokat. Z serii finałowej wydaje mi się, że ten skok też całkiem okej. Była energia, była rotacja, chociaż ciężko mi stwierdzić, czy aż tyle jak w prologu. Marcią nieco skoki pozostałych biało-czerwonych. Klemens Murańka 19, a Kamil Stoch dopiero 23. Fizycznie i mentalnie czuję się bardzo dobrze. Czasami im bardziej chcesz coś poprawić, tym jest to trudniej. A jakby tego wszystkiego było mało, do serii finałowej nie zakwalifikował się Piotr Żyła, a także Jakub Wolny i Paweł Wąsek. Za narty zdyskwalifikowany został ten, który wczoraj był drugi, czyli Andrzej Stękała. Z Zakopanego dla Trójki Kuba Niziński. Trener Michał Doleżal konkurs w Zakopanem miał potraktować jako wewnętrzną kwalifikację na Mistrzostwa Świata. Pewniakami wydają się być Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki oraz Andrzej Stękała. Po ostatnich udanych występach bardzo blisko wyjazdu do Oberstdorfu powinni być Klemens Murańka i Jakub Wolny. Koszykarze za Stalu Zielona Góra zdobyli Puchar Polski. W finale turnieju w Lublinie zielonogórzanie pokonali spójnie Stargard 86-73. Rozkręca się sezon kolarski. Kolumbijczyk Iwan Sosa z grupy Ineos Grenadiers wygrał wyścig dookoła Prowansji. Drugie miejsce w generalnej klasyfikacji zajął reprezentant gospodarzy, mistrz świata Julien Alaphilippe z grupy Deceuninck Quick-Step. A trzecie rodak i kolega z drużyny zwycięzcy Egan Bernal. W barwach Cofidisu debiutował Szymon Sajnok. Ekstraklasowa rewelacja w Płocku. Tamtejsza Wisła wygrała z Lechem Poznań 1-0. Szkoleniowiec Wisły Radosław Sobolewski nie krył zadowolenia z pokonania rzekomo mocniejszego rywala. Cieszą mnie ogromnie te 3 punkty, cieszy mnie kolejne zwycięstwo. Po raz kolejny tak naprawdę zachowujemy czyste konto bramkowe. Cieszy mnie również, że ta długa przerwa między jednym meczem a drugim nie wybiła nas zupełnie z rytmu. W Białymstoku 2 rzuty karne, najpierw dla Jagiellonii, potem dla Legii Warszawa i skończyło się 1-1. Na koniec obiecane w trzeciej stronie medalu wyniki Premier League. Southampton Jana Bednarka przegrało z Wolverhampton 1-2. Polak dziś bez samobuja, ale z napomnieniem. West Brom wyrwał remis z Manchesterem United, a Arsenal urządził sobie strzelaninę, jak na kanonierów przystało, i wygrał 4-2 z Leeds po hat-tricku Aubameyanga. W sporcie usłyszymy się tuż po 7 rano. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy śnieg popada na północnym wschodzie i wschodzie Polski. Na północnym zachodzie dadzą się we znaki mgły, ograniczające widzialność do 100 metrów. Na termometrach w nocy od minus 15 do minus 3. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie i wschodzie śnieg. Pod koniec dnia poruszy także na zachodzie. Temperatura maksymalna jutro na przeważającym obszarze od minus 5 do minus 1, tylko na wybrzeżu około 0, a na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat od minus 8 do minus 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, co kupiłem na walentynki. Marian, ty kocie. Jaki kocie? Ja pies. Pies na przeceny jestem. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład Smart TV Panasonic OLED 55 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. I tylko dzisiaj stylowy głośnik mobilny JBL Flip 5 Moro. Taniej o 30%. Wszyscy razem w Media Expert. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 9 minut po 21. Oj. 2 godziny 50 minut pozostały, przynajmniej w naszej strefie czasowej, do końca walentynek. Co oznacza? O, tu się państwo proszę zdziwią, że 694 wydanie audycji Ciemna Strona Mocy będzie pod znakiem Zakochana Ciemna Strona Mocy. Tak wymyśliłam, że tak będzie na dzisiaj. Państwo oczywiście są proszeni do zgłaszania utworów tych o miłości, o rozdartych sercach, albo tych, których słucha się w momencie, kiedy serca bardzo rozdarte, albo odwrotnie, kiedy zachłyśnięte i kiedy te motyle w brzuchu. csm@polskieradio.pl. Zapraszam ciepło do kontaktu mailowego. Lista otwarta, chociaż przyznam, że do północy moja akurat lista wypełniona, ale możliwe, że państwa propozycje również się na tej liście znajdą. Zza konsolety Kasia Fürst-Wojtkowska, zza mikrofonu Aleksandra Kaczkowska. Mówimy dobry wieczór. Can't buy me love. Makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Now buy me love. Love. Buy me love. Oczywiście, że The Beatles can't buy my love. Can buy me love. Kasia, która realizuje audycję, bardzo słusznie przed momentem zauważyła. A zauważyłaś, Olu, że jak lecą Beatlesi, to nie można nie śpiewać. I to się akurat zgadza, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie. Rzeczywiście za każdym razem, kiedy lecą Beatlesi, albo Elvis Presley. A właśnie. To coś w tej muzyce takiego jest, że naprawdę trudno przejść koło niej zupełnie obojętnie i trzeba sobie pod nosem choćby zanucić, nawet jak nie zna się słów. Can't Buy Me Love, 64 rok. Ależ to czasu dużo minęło. Tak dzisiaj będziemy grać do północy, po ciemnej, zakochanej stronie mocy. O, dobrze. Przeczajona w eterze, tam się z państwem spotykam. Ciemna strona mocy w trójce grupa, przeczajona w eterze strona, bardzo też również serdecznie tam zapraszam do zgłaszania swoich propozycji i tych z państwa, którzy na twarzo książce się zbierają i oczywiście adres mailowy bez zmian csm@polskieradio.pl. Nie tylko o miłości jako o miłości, ale o miłości przez miłości, dzięki miłości i dla miłości dzisiaj utwory i o to takie też, które mówią o tym, że nie możemy się jej oprzeć albo że zawsze silniejsza. Albo że ślepa, albo dozgonna, no i że bez niej żyć się nie da, a czasami jednak należy się pożegnać. Adios, adios, adios to your afternoon. 'Cause tonight I'll be forever following the Colosseum moon into a certain moon. Adios, adios. I'm sorry for quickly jumping into the train. I waited, but no one came. You were just too late. That decision is mine. That decision is mine. So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. That decision is mine. That decision is mine. 'Cause the vision is mine. The vision is mine. Adios. Yes, goodbye. Adios. Adios to the little child in me who kept on blaming everyone else instead of facing his own defeat in Edmonton. After all, I should have no regret, for if it wasn't for my mistakes I made yesterday, where would I be by now? That decision was mine. That decision was mine. So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. That decision was hard. That decision was hard. But the vision is mine. The vision is mine. And I'm going down Silver Street taking the train. I know very well, and angels, they come and go. You know, last time I met an angel, but then, you know, she left. And I don't know the things about angels anyway. You know, sometimes you think that you know more than you know, but you actually don't understand. Anyways, when they come to me, they sing to me so beautifully. If I can recall their melodies, it goes, excuse me to take your time, but it goes something like this. To honey. Until then, I'll be forever chasing, chasing, chasing it all to the very end. That decision is mine, let the lesson be mine, 'cause the vision is mine. The decision is mine, let the lesson be mine, 'cause the vision is mine. Benjamin Clementine, jedyny taki wspaniały. Tak jak mówiłam, grać będziemy, ale oczywiście będziemy się ocierać również o jazz i nie tylko, no bo to przecież w końcu walentynki, by spojrzeć na tę miłość z każdej strony. Malcolm McLaren. Afternoon with Miles Davis in a cheap hotel on Saint-Germain. Seeing them later in love at the Club Taboo. A ghost of New Orleans. Juliet dances with Miles's trumpet. Miles and miles and miles of Miles Davis echoes around the room with Juliet sobbing and moaning the verses. A funeral of sublime passion. I didn't know he was black, she said. I don't know why. I just didn't. And when I discovered he was black, I just cried. And cried. Jazz is Paris. And Paris is jazz. So why didn't you sing this song, Julie? I said. I can't, Juliet said. I only sing in French. Thank you. Album Malcolma McLarena, absolutnie kultowy już w tej chwili. To był 94 rok, nagrany oczywiście z Catherine Deneuve. Minds and Minds of Miles Davis i Jazz is Paris. Tak naprawdę w całości to jest dwupłytowy album. Pierwszą część, czyli pierwszą płytę z tego albumu, to 15 utworów, myślę, że można zaliczyć absolutnie do tak zwanych pościelówek, granych od pierwszego utworu do ostatniego w niektóre wieczory. I takie utwory też nam się dzisiaj zdarzą do północy, bo jak mówiłam, nie tylko tej miłości, która odeszła i za którą tęsknimy, lub nie doszła i za którą tęsknimy, ale też i o tej wspaniałej, która istnieje. A Fool in Love, czyli absolutny głupiec, jeżeli chodzi o zakochanie. Singiel wydany w 60 roku, debiutancki singiel Ike i Tina Turner. Something on my mind. Won't somebody please, please tell me what's wrong? You're just a fool. You know you're in love. What you say? You got to face it to live in this world. You're just a fool. I te chórki A Fool in Love i Ike i Tina Turner. Wracając do królów i królowych, a dzisiaj Nina Simone zagra nam pięknie, to z jej repertuaru sięgamy teraz po utwór wydany przez Malię, brytyjską rewelacyjną wokalistkę, i album Black Orchid wydany w 2011 roku. Constantly, marriages for old folks, old folks, not for me. One husband, one wife, what do you got? Two people sends for life. I love singing, good healthy clinging, quietly bringing on a spree. Marriages for old folks, cold folks, not for me. One married he, one married she, what he got? Two people watch TV. I'm not ready to quit being free, and I'm not willing to boy who says that I'm Marriage is for old folks. Nie dla Mali. Nie. To Malia z albumu Black Orchid. Jeżeli Państwo by szukali, to oczywiście utwór z repertuaru Niny Simon. Do jazzu wrócimy jeszcze i do tego najpiękniejszego jazzu wrócimy jeszcze po godzinie 22. A teraz sięgamy po bliższe dekadowo utwory nazywane pościelówkami. Nazywane. Proszę się spodziewać mocnego, bardzo mocnego zestawu do 22. csm@polskieradio.pl. Czekam na Państwa propozycje utworów bliskich sercu o miłości. I know my eyes already like you, baby, you. I know that love is found, love is found. Thank you. always telling me so. Just hold on, and I won't let you go. George'a Michaela, Father Figure. Mogę się założyć z Państwem, że przynajmniej połowa ze słuchaczy Ciemnej Strony Mocy, a jak nie trzy czwarte nawet, o zgrozo, wcale nie o zgrozo, bo ja również na półce ma album Faith George'a Michaela, bo naprawdę trudno nie mieć akurat tego albumu na półce, jest tak cudowny od pierwszego utworu do ostatniego. No przecież tam jest właśnie Freedom! Z wielką przyjemnością, Kasia mi to przed momentem troszeczkę wypomniała, że tak masz dziką satysfakcję dzisiaj, tak? Z wielką przyjemnością, mimo tego, że to Ciemna Strona Mocy, to dzisiaj zakochana Ciemna Strona Mocy i z dziką naprawdę przyjemnością Państwu mogę takie utwory odtworzyć, które zupełnie zazwyczaj w Ciemnej Stronie Mocy zupełnie nie mają miejsca. No ten pan akurat zazwyczaj ma zawsze swoje miejsce po Ciemnej Stronie Mocy. I never meant to call you when you're sorrow. I never meant to call you when you're pain. I don't want to walk that night to you laughing.